भूख लगी जोरों की भूख लगी। मुर्गे की बांग हमें कोयल की भूख लगी। चांदनी चौधरी ढाबा, रात दिन यहाँ शोर शराबा। चौक चांदनी चौधरी ढाबा, रात दिन यहाँ शोर शराबा। आधा है नॉन वेज और वेज है आधा, स्पष्ट कीजिए क्या है इरादा। चाहिए नान या रोटी, चाहिए रान या बोटी, मंगा लो राम कसम कष्ट हो जाए। थोड़ी बिरयानी बुखारी, थोड़ी फिर नल्ली निहारी, ले आओ आज धर्म भ्रष्ट हो जाए। ए किचन से आवाज चिकन कुकड़ू कू, तेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ू कू, यही कहता है आज चिकन कुकड़ू कू, तेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ू कू। ए किचन से आवाज तेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ू कू, यही करना है आज चिकन कुकड़ू कू, तेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ू कू। गला सूखे कुएं का पंप हुआ, गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ बोलता हर अंग हुआ, हर तन में है भूकंप हुआ। ओ दिल का ताड़ हुआ, राई का पहाड़ हुआ, उड़ा चेहरे का भी है रंग हुआ, गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ बोलता हर अंग हुआ, हर तन में है भूकंप हुआ। लाओ कोफ्ता लाओ कोरमा लाओ शोरबा लाओ शर्मा, सारे उपवास भले नष्ट हो जाए। थोड़ी बिरयानी बुखारी, थोड़ी बिर नल्ली निहारी, ले आओ आज धर्म भ्रष्ट हो जाए। ए किचन से आवाज चिकन कुकड़ू कू, तेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ू कू, यही कहता है आज चिकन कुकड़ू कू, तेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ू कू। करो तो आज का प्रबंध करो, नहीं तो चुप रहो मुंह बंद करो। चम्मच थाली बजे, कटोरी खाली बजे, कुछ परोस ना आरंभ करो। करो कुछ आज का प्रबंध करो, नहीं तो चुप रहो मुंह बंद करो। जरा टंगड़ी जरा टिक्का, जरा मीठा जरा तीखा, सभी एक प्लेट में एडजस्ट हो जाए। थोड़ी बिरयानी बुखारी, थोड़ी फिर नल्ली निहारी, ले आओ आज धर्म भ्रष्ट हो जाए। ए किचन से आवाज चिकन कुकड़ू कू, तेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ू कू, यही कह।